السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين من صار على نهجهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما اليوم كتك الجديد في شرح كتاب التوحيد الشيخ محمد بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى قطب عيانه هي تمفيك وفراسة وميموجا يشرنا أنه كتك باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال أن يستغيث من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. Miongoni mwa ushirikina an yastaghitha bighairillah ni mtu kuomba msaada wa haraka kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, au yad'uwa ghaira, au akaomba dua nyinginezo, maombi mengineyo, lakini bado akawa anamuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. والاستغاثة طلب الغوث، الاستغاثة معناه طلب ماذا؟ الغوث. استغاثة نكتك مساعدة وحركة، كما فيلو نوانا لبدا كمتوكي أجالي كلا موجة نموامبا أنا يموابودو كما كوني ندقي في شامبي وبانا كلا موجة أومبي أنا يموابودو أبو كلا موجة نموامبا متكايا أبو يلي واكي أمبي أنا يموابودو mali mkristo na msikia na mambo yake, muislamu na mambo yake, yahudi na mambo yake, wa hakadha. Wewe unamuomba nani wakati wa shida kama hiyo? Wakati shida, gari labda inaanguka, shafeli breki nini, meli yazama, hapo huo wakati unamuomba nani? Au umepikwa na tatizo la ghafla? Watu wengi unakuta mtu anamuomba mama yake, mwingine anamuomba mtume. Sikia mtume asimame. Sasa akishasimama alafu inakuwa pup pup, huyo hapo atasimama. Vile umesema asimame, huyo atasimama. Hapo utakana muombe Allah Sheikh. Umeelewana? Anasema al-istighatha talabul ghaf. Ni kutaka nini? Msaada wa haraka. Wa huwa izalatu shidda, ni kuondolewa shida wakati ule ule unaitaka hiyo shida iondolewe. والفرق بين الاستغاثة والدعاء، أما تفاوت كاتي استغاثة ندعاء، زلت إذن دعاء، لكن كنا تفاوت الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب. استغاثة ندوة، لكن هاي يسكوكو فهمتوا اللي يفاتوني شيدة وكاتي هو هو إيون دولي شيدة يعني. وأما الدعاء فهو أعم، أما لنا دعاء لمينية منها هي كل هي لأنه يكون من المكروه، فسوف يتم نجينا نقوى قتك ومتم نجينا شيدا، ومن غير نجينا فيها أبا يهانا شيدا أنا أمبا لدى منيوة أمبا رزقي نجينا أمبا أفيا جيما وهكذا دعاء نجينا بنيني. فعطف الدعاء على الاستغاث، فيو أكو مغانيش الدعاء كنينين كن استغاثة. فعطف الدعاء على الاستغاثة من العام على الخاص. kuunganisha dua kwenye istighatha ni kuunganisha kitu kinachoenea kwenye kitu ambacho kwamba ni hasa maalum. fa bainahuma umumun wa khususun mutlaq. Kwa hiyo katika hivi vitu kuna vile ambavyo kuna kile kinaenea na kuna kile ambacho kwamba ni hasa maalum. fa kullu istighatha dua. Istighatha yote nini? Ni dua. Walaysa kullu du'ain istighatha. لكن سوى كلا دعاء نيستغاثة. طيب، والمراد من تبويب المصنف هذا الباب نما لهو يمتنقال وكتابه هيكي كوانيني كأنزا ملنقوه نمني بيان تحريم الاستغاثة بغير الله. كأنزا يفعلي كبينيش وحرام وكموما سيكو الله سبحانه وتعالى وكاتي والشدة نما تتيزو أو دعاء غير أو كموما ممكن يأتي من الأموات كتكواه وأنه من الشرك الأكبر نقوم به كتك الشرك كوبا. وقول الله تعالى، الله سبحانه وتعالى سيما wala tad'u min duni llahi, wala usiombe kinyume na Allah asiyekuwa Allah, ma la yanfauka wala yadhurruka, vitu ambavyo havitakunufaisha kama utaviomba, wala yadhurruka wala havitakudhuru kama utaacha kuviomba. Fa in fa'alta, kama utafanya hivyo, fa innaka idhan min adh-dhalimin, basi wewe hapo utakuwa ni nani? Ni katika madhalim. Idhan min adh-dhalimin ay idhan min al-mushrikin, wewe utakuwa ni katika washirikina. Qala la tad'u yashmalu ad-du'a huna du'a al-ibada wa du'a madha al-mas'ala, inaenea du'a ya ibada na du'a ya masala ya kuomba kawaida, vitu vya kawaida. Wal khitabu linnabi, na huyu anaambiwa hapa ni nani? Mtume. Sasa angalia kama mtume pia anaambiwa usiombe asiyekuwa Allah. Mtume huyo, je, wewe na mimi ni mbabe au la? Unajua kuna baadhi ya watu walivyo, ukimwambia wewe mche mola wako akasirika. Mimi naambia mche mola, unaambia ah, mche mola wewe. Kwani wewe una imani kubwa sana, mcha Mungu sana kumshinda mtume wewe? Mbona mtume kaambiwa ya ayuha nabii ittaqillah, ewe mtume mche Allah, lakini akiambiwa yeye mtu anakasirika kisa kaambiwa mche Allah, aona kama kapunguzwa daraja fulani. Yaani unaniona mimi sio mchaji wa Allah, ndio unaniambia ni mche Allah? Hapana, ili neno mtu yote anaweza akaambiwa ili aweze kunyoka njia sawa sawa, na kama yuko katika njia sawa sawa hawezi kufanya sadaka katika hilo. Kwa hivyo mtu usio akiambiwa mche Allah akasirike, hapana. Hata nabii mwenyewe aliambiwa mche Allah. Angalia hapa, mtume anaambiwa usiombe asiyekuwa Allah, na ukifanya hivyo utakuwa mshirikina. Huyo kaambiwa mtume hapa. Sasa je, wewe na mimi lazima tukwambieni jamaa, tuacheni ushirikina, tusiombe asiyekuwa Allah. Kuna watu wana vizimba, kuna watu wana mashaitani wanayaabudu, wana mizimu yao, wana makaburi, wana balaa zote, mahiri zima dubosha gani yote watu wako nayo. Lazima tukwambieni jamani, msifanye hivyo. Fa in fa'altum, kama mtafanya hivyo mtakuwa mmeingia katika nini? Ushirikina. Qala la tad'u, alfasama la tad'u, mmezungumza ama neno ma, ma la yanfauka wala yadhurruka. Ma ismu al-mawsul, wa arabu asema inaitwa ismu mawsul. Yashmalu kulla mad'u, inaenea kila chenye kuombwa, min duni la, ambacho sio Allah subhanahu wa ta'ala. Ma la yadhurruka wala yanfauka, yanfauka ay yajlibu laka madha an-naf'a, hicho unachokiomba hakiwezi kukuvutia mali manufaa. Ndio maana ya mpomba. Yadhurruka ayyuqi'u bika ad-darar, hakiwezi kuletea nini? Madhara. Fa in fa'alta, kama utafanya hivyo, fa in da'awta ghayra Allah, yani kama utaomba si kwa Allah, idhan hina idhi, wakati huo, min adh-dhalimina ay min al-mushrikina, utakuwa ni katika washirikina. Katika sharh al-ijmali, sharh ya jumla, الإمام القرعاوي رحمه الله تعالى يقول في شرح هذه الآية، ينهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة نبيه، الله سبحانه وتعالى نمكتاز متمواك كتك هي آية تكوف متمواك نان محمدا صلى الله عليه وسلم نمكتاز السفان جامب لكم هم بسيقوا الله، والنهي لجميعكم، na katazo likitoka kwa Muhammad linahusu umma mzima. An ibadati wa suali kulli ma siwa Allah, kutoka masala ya ibada na kuwaomba kila siku Allah subhanahu wa ta'ala. Li anna kulla, kwa sababu lafzi kulla ma siwa Allah, kila ambacho sio Allah, la yamliku li ahadi naf'a wala dharra, hakimiliki kwa mmoja yoyote, si manufaa wala sio nini, sio madhara. ويخبره بأنه لو فعل ذلك وحشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وأنا أقول لكم كما تفعل هذا، نعم Mtume subhanahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye yuko mbali na mambo kama hayo, eh? Fasa yakunu minal mushrikin, atakuwa ni miongoni mwa walio mshirikisha Allah. Na ahadi mbaya zilizokuja kuhusiana na mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, katika Qur'an kuna aya nyingi sana zimekuja kuelezea ubaya wa mtu mwenye kumshirikisha Allah, na maali marejeo atakayorejea mtu mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din, wala watu hawakuamrishwa isipokuwa waabudu Allah hali ya kumtakasia yeye dini. Kumtakasia dini vipi? Yani mtu atakana awe ni Muislam muwahid mwenye kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, asiwe mshirikina, asiwe ni mtu wa bid'a, asiwe ni mtu wa maasi, asiwe ni mtu ambaye kwamba ni mtu wa majiriba, kunywa pombe, azina na mfano wa vitu kama mambo yote ambayo kwamba ni ya kishirikina, ni ya kimaasi, ni ya kibid'a na khurafat, mtu atakana jiweke mbali nayo, wa ila atakuwa ni katika wale waliodhulumu nafsi zao. Min alfawaid, katika faida tulizozipata kwenye hii aya, tumejua anna jalba an-naf'i, kwamba jambo la kuvuta manufaa, wa dafa'a ad-dharri, na kuzuia madhara, min khasa'isi Allah tabaraka wa ta'ala, ni katika khususia za Allah, ni mambo hasa kwa ajili ya Allah ndio anafanya hivyo, ama wanadamu fala. Namba mbili, anna min du'ai ghayri anna man da'a ghayra Allah, kwamba yoyote atakayemwomba asiyekuwa Allah mu'taqidan annahu yamliku an-naf'a, akiitakidi kwamba huyo mtu anamiliki manufaa wa dhurra au madhara duna Allah, kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, faqad ashraka, huyo amefanya nini? Ameshiriki. Tayeb, nimeenda kwenye kaburi, nimeenda kumwomba Allah, lakini kwenye kaburi, sijamuomba aliyoko kaburini, hapo nimefanya nini? Nimefanya bid'a au nimefanya shirki? Bid'a alafu shirikina, ushirikina unakujaje? Sewasemaje bid'a? Baba na mtoto za chuano leo. Najua amenifurahisha kweli kweli. Naam, Sheikh Abu Man, Abu Ibrahim anasema ni bid'a tu hiyo. Ni bid'a tu Sheikh. Sawa? Amenikumbusha kitu kimoja akhi pale Abu Ibrahim. Siku moja Mtume alikuwa ameketi na masahaba wake. Akawaambia kuna mti kama mwanadamu huo mti, la tasqutu waraquha, haudondoshi jani lake, kal insani, kama mwanadamu, fama huwa, ni upi huo mti? Hapa mtihani masahaba wake, masahaba wote kimya. Ibn Umar anasema fadhaba nnasu ila shajaratul bawadi, watu wakaenda kwenye miti ya mabondeni huko maporini wanatafuta, faalimtu ana annaha nahla, mimi nikajua huo mti ni mtende tu, huo mti ni mtende. Lakini sasa mtaongeaje? Babangu huko hapo naye pia akanyamaza. Abu Bakari, Umar, Athmani, watu wote wako hapo. Nikaomba kuona haya, Mtume akatuambia innaha nahla, hakika huo ni ni mtende. Kwa mtende haudondoshi jani lake, moja. Pili, mtende ni kama mwanadamu, unahama kutoka sehemu hii kwenda sehemu nyingine, unauhamisha kutaka, na ni mzee hivyo, na ukifika tu kama ni wakati wa mavuno unazaa hivyo hivyo, yaani mambo yake ndio hapo hivyo. Akasema huo ni mtende. Ibn Umar akamwambia kwa nini hujasema kama ni mtende? Sema aliofia babangu bwana yuko pale, alafu sitakuacha. Maana hii ni elimu. Hii ni elimu. Sasa wako na nini? Kwa hiyo mimi nimefurahishwa na hicho kitendo. Kwa hiyo ile ile inaitwa ni nini? Ni bid'a. Lakini pamoja kwa ni bid'a inaweza kupelekea baadaye kwenye nini? Kwenye ushirikina. Kwa hiyo lisaddid dhari'a, kwa kuziba mianya, inabidi huo mlango ufanyweje? Ufungwe. Allah subhanahu wa ta'ala, muombe msikitini, muombe sehemu nyingine yote. Na kama ni kaburini umeenda, labda ni kwa ajili ya jambo fulani, kama kuwazuma marehemu walioko pale, hapo utawaombea dua yao ambayo ni munasibu na pale. Sio kile unapotaka kumuomba Allah baada ya kaburini ni wamuombea hapo, hilo halijathibiti. Unaelewana? Aiywa. Qala anna min du'a'i man da'a ghayra Allah mu'taqidan annahu yamliku an-naf'a wad-dharra duna Allah faqad ashraka. Tayari namba 3, i'tibaru shirk dhulma. Ushirikina umezingatiwa nini? Dhulma. Kwa sababu Allah amekuumba ili umwabudu yeye peke yake, ukamwacha ukamwabudu mwingine, umedhulumu. Au ukamwabudu yeye pamoja na mwingine, vile vile umedhulumu. Na tukisema kuabudu, watu wengi wanaona ni swala tu basi, ukisha swali ndio ushaabudu, tosha. Jamani, si hivyo. Ibada ni vitu vingi sana, unaelewana, ikiwemo dua. Usiombe asiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anasema addu'a huwa al-ibada. Dua ni ibada. Kwa hiyo ibada si swala tu basi. Jamani, tumeumbwa kwa ajili ya ibada, swala tu kwa ajili ya swala. Ibada si swala tu wewe. Ibada ni vitu vingi. Kufunga ni ibada, kuhiji ni ibada, kuswali ni ibada, kutoa zaka ni ibada, kutoa sadaka ni ibada, kuzungumza ukweli ni ibada. Ni mengi mambo ya ibada. Umeelewana? Fal ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yarda. Ibada ni jina lilokusanya kila ambayo anayapenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuyaridhia. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aturidhie katika ibada zetu. Allahumma anna al-haqqa haqqa wa ruzuqna ittiba'a wa anna al-batila batila wa ruzuqna ijtinaba. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.